reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 13 sierpnia, jest prawie 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tragedia na Pomorzu. Nie żyje strażak, który brał udział w akcji gaśniczej w Kawlach. Stany Zjednoczone rozważają model izraelski dla okupowanych terenów Ukrainy, donosi o tym brytyjski Times. Kolejne szóste już ognisko ASF w Lubelskiem. Wybito całe stado świń w Różańcu Pierwszym. Nie żyje strażak, który brał udział w gaszeniu pożaru w Kawlach na Pomorzu. Był ochotnikiem służącym w OSP Sierakowice. Ogień w hali zakładów produkcyjnych wybuchł po południu. Z pożarem walczy ponad 50 zastępów strażaków. Konstrukcja hali grozi zawaleniem. Z powodu prowadzonej akcji gaśniczej całkowicie zablokowana jest droga wojewódzka nr 211 w Gowidlinie. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji zatrzymali 17-letniego Ukraińca. Na zlecenie obcych służb zdewastował pomniki ofiar ukraińskiej powstańczej armii, m.in. w domostawie na Podkarpaciu oraz budynki publiczne. Umieszczał na nich antypolskie napisy. Premier Donald Tusk mówi, że to kolejny przypadek dywersji w Polsce. Nie ma lepszego prezentu dla Rosjan i to jest, mówię, nie pierwszy raz, nie drugi raz. Kiedy Rosjanie starają się werbować, z trudem im przychodzi werbowanie Polaków na szczęście. Nieliczne bardzo przypadki stwierdziliśmy, ale werbować Ukraińców czy Białorusinów, płacić po to, aby właśnie na terenie Polski robili akty dywersji. Mają w tym podwójny interes. No ten drugi, taki dość oczywisty, to właśnie skonfliktowanie Polski i Ukrainy. Na pomniku napisano czerwono-czarną farbą Sława UPA. Monument odsłonięto w lipcu ubiegłego roku. Ukraińskie ziemie zajęte przez Rosję przeszłyby pod kontrolę Moskwy na podobnej zasadzie, na jakiej Izrael kontroluje zachodni brzeg. Takie rozwiązanie rozważają Amerykanie, donosi brytyjski dziennik Times. Adam Dąbrowski. Formalnie granice Ukrainy by się nie zmieniły, de facto obecność Rosji byłaby przypieczętowana. Ziemie te stałyby się terenami okupowanymi. To pomysł, który według Timesa rozważają Amerykanie i Rosjanie. Wysłannik prezydenta Trumpa Steve Witkoff ma być za. Z punktu widzenia administracji Donalda Trumpa to pozwoliłoby ominąć wymóg ukraińskiej konstytucji, by każde oddanie terytorium musiało zostać zatwierdzone w referendum. To miałoby też otworzyć drogę do wstrzymania ognia. Nie ma oficjalnego potwierdzenia tych doniesień. Anonimowy rozmówca Timesa twierdzi jednak, że modelem byłaby sytuacja, która na Bliskim Wschodzie utrzymuje się od końca lat 60. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Londyn. Łódzki adwokat, który zasłynął kontrowersyjną wypowiedzią o trumnie na kółkach, znowu usłyszał zarzuty. Tym razem miał wspierać narkobiznes. Chodzi o Pawła K. 4 lata temu spowodował wypadek, w którym zginęły dwie kobiety. Potem opublikował w internecie nagranie, w którym powiedział, że zdarzenie było konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Teraz adwokat został zatrzymany razem z żoną. Przedstawiono im zarzuty w związku z ukrywaniem narkotyków należących do innej osoby, informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Pomoc miała polegać na tym, że przed planowanymi przeszukaniami policyjnymi u dealerów podejrzani zabierali środki i substancje z lokali, a następnie chowali je w ustalonych miejscach. Czyny te stanowią jednocześnie poplecznictwo, albowiem usuwano dowody potrzebne w postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę rejonową Łódź-Bałuty. Podczas przeszukania mieszkania pary zabezpieczono 45 gramów marihuany. Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i zatrzymano im paszporty. Grozi im do 10 lat więzienia. Kolejne ognisko ASF w Lubelskiem. W gospodarstwie w Różańcu Pierwszym wykryto wirusa afrykańskiego pomoru świń. Trzeba było uśmiercić całe stado, mówi rzeczniczka Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, dr Monika Michałowska. Inspekcja weterynaryjna tutaj podjęła standardowe działania. Są to metody radykalne polegające na wybiciu całego stada, przekazaniu stada oraz innych materiałów, które nie mogły być dezynfekowane do utylizacji i oczywiście prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego. W tym roku potwierdzono w województwie lubelskim 6 ognisk ASF. Konieczne było wybicie prawie 400 świń. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Gajewie w województwie łódzkim. Na pozostałym obszarze kraju powietrze jest dobre lub umiarkowane, a na północno-wschodnich krańcach bardzo dobre. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Ze źródeł odnawialnych produkowana jest teraz 1/5 energii w sieci krajowej. W całej Polsce, z wyjątkiem niewielkiego obszaru, w zachodniopomorskim lasy są zagrożone pożarami. Na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Mazowszu, w Opolskiem i na południu podlaskiego obowiązuje w związku z tym alert trzeciego stopnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Nie ma rzeczy niemożliwych dla Magdalinet. Polska tenisistka na kortach w Cincinnati sensacyjnie pokonała czwartą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę 7-6, 3-6, 6-3. Polka awansowała tym samym do czwartej rundy. W tym samym turnieju gra także Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka jest już w ćwierćfinale. Świątek wygrała z Rumunką Saraną Cristę 6-4, 6-3. Piłkarska reprezentacja Polski towarzysko zagra z Nową Zelandią. Mecz odbędzie się dopiero w październiku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Warto przypomnieć, że Polska i Nowa Zelandia zagrają ze sobą po raz trzeci. Dominika Włodarczyk na ostatnich metrach walczyła o podium na drugim etapie Tour de Pologne kobiet. Ostatecznie zajęła szóste miejsce. Zwyciężyła Szwajcarka Linda Zanetti. Na mecie w Chełmie na jedną z naszych faworytek czekał jej ojciec Jarosław. Rozmawia z nim Dariusz Urbanowicz. Proszę powiedzieć dwa słowa, jak dzisiaj widzę, emocje, spocony pan? Nie no, jak zwykle. No emocje. No wyścig w Polsce, Tour de Pologne, drugi wyścig po mistrzostwach Polski, w których Dominika jedzie. No fajne emocje, no 6 godzin w drodze, żeby tu przyjechać, żeby ją obejrzeć. Proszę powiedzieć, to dzisiaj no, było blisko, co? Ten podjazd taki... Było blisko. No ale wiecie, on mówi, że jest troszeczkę tak zmęczona. Może jakby jeszcze... jeden taki podjazd był, żeby nie było pół kilometra, tylko kilometr, no to wydaje mi się, że też, no, też byłoby tak. A tak to na taki kilometr właśnie, tak jak Dominika mówiła, że te sprinterki mogą przetrwać jeszcze, nie? No było widać, że tam cięły się jedna przez drugą, ale jest dobrze. W klasyfikacji generalnej prowadzi wciąż Włoszka Chiara Consonni. Zakończenie jutro. Agata Barwińska wciąż jest czwarta po trzecim dniu żeglarskich Mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie Ilka 6, które odbywają się w szwedzkim Marstrand. Nieco dalej jest Magdalena Kwaśna, która zajmuje dziewiąte miejsce. Z kolei z czołowej dziesiątki wypadła Wiktoria Gołębiowska, która jest trzynasta. Regaty potrwają do soboty. W nocy i jutro będzie pogodnie, bez opadów, nad ranem w górach i na Pogórzu mglisto. Nad ranem od 10 do 18 stopni, a jutro w Augustowie 25 stopni, w Warszawie 32, we Wrocławiu 33. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od placu zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela, i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotelbellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Kup przed pierwszym dzwonkiem tornister szkolny Starpak model Pixel za 127,49, idealny dla małych graczy. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Już 10 minut po 21. Dobry wieczór, bardzo dobry nawet, bo to jest dzień, w którym na antenie wybrzmiewają białe szumy. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, ja się nazywam Justyna Grabasz i bardzo miło, że są Państwo z nami. Off the side of the road. Branches trimmed and grasses mowed. There is a snake with his head disposed. Toad up, saddle and briar. And underneath my spinning tire, there he remains, emulsifier, accidental damage, casually made. Premiera trochę przeze mnie przegapiona, przyznaję. Mimo swojej ponad dwutygodniowej obecności w streamingach, dopiero dzisiaj mnie zaskoczyła swoją obecnością i no, błyskawicznie zauroczyła. The Antlers i Carnage. Piosenka o przemocy zrodzonej z wygody, po prostu. Świetnie zbudowane napięcie, od ciszy po hałas i piosenka, do której tak coś czuję, pewnie nie raz będziemy wracać. Zresztą co do tych powrotów, mam takie oczekiwania wobec całej zbliżającej się płyty The Antlers. Mam nadzieję, że to będzie album, do którego będzie chciało się wracać. Zresztą prawdopodobnie tak będzie. Tak sobie pomyślałam, że pierwszą część naszego spotkania, właściwie 1/3, poświęcimy muzycznym premierom, a później tematy przeróżne, głównie kosmiczne. Na razie jednak nowość numer 2, dużo bardziej dynamiczna i trochę psychodeliczna. White Horse to nowość w wykonaniu grupy Wolf Alice. Grupy, której nowa płyta czeka tuż za rogiem. Jej premiera zaplanowana jest na 22 dzień sierpnia, tak więc no, został nam nieco ponad tydzień. Znakomity głos Ali Rosel, jak Państwo słyszą, naprawdę dobre kompozycje, tak więc czekam niecierpliwie, szczególnie, że poprzednie single także były świetne, a w szczególności balladowa The Sofa. No i skoro już nam dzisiaj wybrzmiały dwie płytowe zapowiedzi, to teraz przed nami album, który już się ukazał w piątek. Tym razem nie The Antlers, nie Wolf Alice, a niedawno debiutujący Krzyk Mody. Po cichu, na palcach. Chociaż wyczułam, że jeszcze będzie o nich głośno. To zespół Krzyk Mody i fragment ich świeżo wydanego albumu Piosenki z Akademika. No, tytuł mówi sam za siebie. Krzyk Mody to jest skład studencki, który się narodził w zeszłym roku właśnie w Akademiku w Lublinie. No i zdecydował, że chce nagrać płytę. Moim zdaniem bardzo dobra decyzja i mocno trzymam za nich kciuki. Tak też doszły mnie słuchy, że jutro jedna z ich kompozycji będzie piosenką dnia, ale na razie proszę nikomu nie mówić. Na razie słuchamy kolejnej nowości. Przed Państwem Kładeka. Piosenka, za którą stoi wokalista, raper, producent, tekściarz. Wszystko w jednym. Kładeka. Kładeka, który właśnie wydał czwartą płytę, a ja się znowu muszę przyznać do swojej, no nie wiem, ignorancji chyba, bo dopiero teraz przy okazji tej premiery o tym artyście usłyszałam. Ale lepiej późno niż wcale, szczególnie, że teraz nadrabiam, bo ten album jest naprawdę świetny i bardzo możliwe, że nie trafiłabym na niego, gdyby nie gościnny udział na tej płycie zespołu Marudże, który, jak pewnie sali słuchaczy Białych Szumów wiedzą, bardzo, bardzo lubię. Vanisher, Horizon Scraper, taki jest tytuł tego albumu, porównywany czasem do wczesnych produkcji Sufjana Stevensa. czy do muzyki Mount Eerie. Zgadzam się, ja się zakochałam po pierwszym odsłuchu i polecam bardzo serdecznie posłuchać całości. A nam teraz wybrzmi kompozycja duetu King Hanna, którą mogą Państwo kojarzyć z albumu Big Swimmer, ale teraz ukazała się w formie singla, więc możemy śmiało do niej wrócić. Mamy bardzo dobry powód. Suddenly Your Hand. I like listening to Bill Callahan. He makes my heart feel warm, more than all of the people I know and people I don't. Craig and I have been, Craig and I have been watching quite disturbing documentaries in the evenings, and suddenly your hand becomes a minor thing. The damage is done. I couldn't care less what happens to them. The damage is done. I couldn't care less what happens to them. And they have a million things. In common. If you like, I can. I can live. Afterward, you know, a lot of them they don't kill. But they torture still. You know, a lot of them they don't kill. They torture stone. You know, a lot of them they don't kill. But they torture stone. And I've said it before, and I will say it again. It's because they are. Arrogant as they come. Thank you. King Hanna, która lubi słuchać Billa Callahana. Przynajmniej tak chwilę temu zaśpiewała Hanna Merrick. Suddenly Your Hand. Nowość singlowa, więc nam się załapała do kącika nowości. Mimo, że tak jak już wspomniałam, ten utwór można było znaleźć na płycie Big Swimmer wydanej w tamtym roku. Ale nie ma to znaczenia. Każdy pretekst jest dobry, żeby posłuchać tych znakomitych dźwięków. No dobrze, zanim przejdziemy do piosenek nieco starszych, pozwolę sobie wyciągnąć z plecaka jeszcze jedną świeżo wydaną kompozycję. Premiera wczorajsza w wykonaniu Ariela Pinka. Everyone's Wrong. something wrong. No, przyznam, że mnie poruszył ten tekst i cieszy mnie nowa muzyka w jego wykonaniu. Mimo wszystko, Ariel Pink, Everyone's Wrong, to za nami. Naprawdę miło mi zrobiły te nowe dźwięki w jego wykonaniu, do tego stopnia, że chętnie pozostanę przy jego twórczości, wrócę do nieco starszych kompozycji i tak się zastanawiałam, co tutaj wybrać na dziś, ale skoro mamy lato i skoro już jest noc, to niech to będzie utwór One Summer Night. One Summer Night, Ariel Pink z albumu Pom Pom. I właściwie przy takich brzmieniach jeszcze na moment pozostaniemy. Chwilę temu wybrzmiał nam album z roku 2014, to teraz rok 2015 i kontynuacja tematów dream popowych i nocnych. W końcu już zaraz 22. Thank you. Beach House i Space Song. Piosenka trochę nocna, trochę kosmiczna. Przedsmak tego, co nas czeka w drugiej godzinie Białych Szumów, ale to dopiero po 22. Na razie więcej nie zdradzam. Powiem tylko, że na zakończenie tej pierwszej godziny naszego spotkania cofniemy się do dnia wczorajszego, bo tytuł kompozycji, która już nam wybrzmiewa w tle, to August 12, tak więc z małym opóźnieniem grupa Kruang Bin. Proszę się relaksować, ja za moment wrócę. Thank you.